Raz. शर्म करो ना यारो, इब पैग भी बनाना है। राज धुमा ठाना है, डीजे को बजाना है। शर्म करो ना यारो, इब पैग भी बनाना है। टेंशन को तुम कर दो दूर, पार्टी में हो जाओ नूर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन ऑन द फ्लोर। बजन दो गाने हिट, चालन दो डीजे बिट। आपा तो नाचेंगे हो सारे फिट। बजन दो चलन दो, आपा तो नाचेंगे हो कन सारे फिट। बजन दो चलन दो, आपा तो नाचेंगे हो कन सारे फिट। यार पुराने मिलके मन ने ठाके, बोतल देके मन ने छोड़ के चक्कर। दुनिया कारे डांस नहीं के करना तन्ने। वैसे तो पार्टी हम करते हैं रोज, दिया बच्चे बेबी हम करते हैं मौज। नाचो सारे हाथ उठा के, डीजे का थोड़ा बेस बढ़ा के, मिल के मचा दो तुम सो। बजन दो गाने हिट, चलन दो डीजे बिट। आपा तो नाचेंगे हो कन सारे फिट। बजन दो चलन दो, आपा तो नाचेंगे हो कन सारे फिट। मूड बना कर चलो क्लब में, लाइफ सेंट जीनी है। डांस करूंगा पल्ला में, फिर यारा गल्ला पीनी है। के छोरिया का चक्कर है, यो काम बड़ा ही गंदा है। स्टैंड बना बस वन नाइट का, इतना ही तो भंडा है। यारा की तो गंगा है, बस दारू वाली बोतल में। लेट नाइट तक पार्टी चले, पांच सितारा होटल में। दीपक संगीत गणी न पीवे इन छोरिया के चक्कर में। दुनिया की तू टेंशन ना कर, यार खड़े है टक्कर में। यार पुराने मिल के सारे रूम ले लिया एसी का। गलती होगी बापू जी, मर हाथ में ठहरा देसी का। मार दे गोली टेंशन को, मेरे साथ कर लो भांगड़ा। अंदाज नो अभी से मेरा, और नाम से सनु जांगड़ा। एक बात का ध्यान रखना, गाने को तुम चेंज न करना। डाणी आले दीपू गलनु वे तुम यारी रखना। एक बार ही डांस तू कर के तो देख, रमे तू गल यारी बेबी ला के तो देख। घर वालों का डर ना हो, यार तो सारे टल्ली हो। पैग बना तू वंश मो। बजन दो गाने हिट, चलन दो डीजे बिट। आपा तो नाचेंगे हो कन सारे फिट। बजन दो चलन दो,